jeszcze budzą żądzę, żeby raz choć dotrzeć prędzej. Idź tak dalej, idź tak dalej. Wiodą cię drogą, nie będzie konia, więc bądź o krok dalej. Tak ma być, niech tak już zostanie. Rób tak dalej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Powiedz, jak masz na imię i z jakiego świata przybyłeś, odkąd się tu znalazłeś. Nic już nie jest tak jak dawniej. Słyszysz dźwięki coraz to nowe, twarze rozmywają się jak atrament na wodzie. Ty śnisz jak w monochromie, ty marzenia masz kolorowe. Odpływa już mój senny rycerz, odpływa już mój senny rycerz, a ja odpływam razem z nim, a ja odpływam razem z nim. Odpływa już mój senny rycerz, odpływa już mój senny rycerz, a ja odpływam razem z nim, a ja odpływam razem z nim. A spojrzenia bywają mylące. Ty dobre serce masz i oczy tak ufnie patrzące. Odpływa już mój senny rycerz, odpływa już mój senny rycerz, a ja odpływam razem. Odpływam razem z nim, odpływa już mój senny rycerz, odpływa już mój senny rycerz, a ja odpływam razem z nim, a ja odpływam razem z nim. Oh, czekam na chwilę. Chcę cię mieć blisko, wiem. W dłoni trzymasz twój mile. Ostatnie metro złapać chcę. Ostatnie metro złapać chcesz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przedzieram się przez labirynt świateł i ciał. Ulicą knę, królicą narod od nas. Czy ty to znasz? Nic nie smakuje tak jak sen. Nic nie smakuje tak jak sen. Tak jak sen. Nic nie smakuje tak jak sen. Nic nie smakuje tak jak sen. Nic nie smakuje tak jak sen. Byłem nieszczęśliwy, a chciałem być szczęśliwy. Nieustająco, obezwładniająco. Chciałbym cię mieć i nic więcej nie chcieć. Zobacz jak świat zazdrości, serce mi pękło z miłości. Nic nie smakuje tak jak sen. Podnoszę wzrok, bo po co zwlekać? Dawno zamknęłam